De mannen van Backstreet Boys, of waren het The Boys? Ja. As Long As You Love Me, aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Na een lange verkiezingsdag. Tja, de uitslagen rollen binnen. Ja, de eerste, ja, bijna definitieve prognoses, moet je mij horen hoe ik dat noem, hè, zijn binnen. En ja, morgen weten we wel weer hoe het afgelopen is allemaal. Tijdens de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dan ja, is het allemaal al achteraan. En over de verkiezingen gaan we het zo meteen hebben. Zeker, want Han van der Horst wijdt zijn wekelijkse column aan de statenverkiezingen. Dat zo meteen. Boris Dietrich die ontvangt een heuse penning, een onderscheiding, uit Schiedam. Hoe dat zit, dat hoor je straks. En Tom Lanoye is de gast tijdens het Literair Café. Ook in Schiedam. Dus een beetje Schiedamse avond vandaag in de hele regio. Hier bij jouw late avond. I tell myself, what's done is done. I tell myself, don't be a fool. Play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump.

Daniel Bedingfield hier in de late avond. En Never Gonna Leave Your Side. En Shirley Bassey ervoor natuurlijk met It Must Be Him. Het is tijd voor feestelijkheden. Het uitreiken van een penning. De Jille, jawel, de Jille Bruggeman penning in Schiedam. Hierover gaat in gesprek Mariska de Vries. Boris Dietrich heeft de Jilles Bruggeman penning ontvangen. Ik ga erover praten met John van Sliedrecht. Hij is van de fractie van D66 in Schiedam. Boris Dietrich is al een tijdje verdwenen uit het politieke landschap, maar hij is op andere vlakken nog zeer actief. Kun je iets vertellen wat hij nu doet? Nou, met een beetje geluk is hij binnenkort ook weer helemaal terug, want hij staat op de vijfde plek van D66 voor de, tenminste in de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Dus ik hoop echt van harte dat hij senator wordt na de verkiezingen. Hij is inderdaad heel lang Kamerlid geweest en ook fractievoorzitter voor D66 in de jaren 90. Op een gegeven moment heeft hij afscheid genomen en is hij in dienst gekomen van Human Rights Watch. Een internationale organisatie die zich bezighoudt met mensenrechten over de hele wereld. En daar heeft hij, eigenlijk zoals hij dat ook in de Tweede Kamer heeft gedaan, zich vooral bezig gehouden met de rechten van LHBTI'ers. Dus lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen. Maar dan over de hele wereld. Ja, hij was een van de eerste politici die openlijk te vooruit kwam dat hij homoseksueel was. Hè? Klopt, daar heeft hij ja. Van alle kanten commentaar, positief en negatief op gekregen. Ja. Ik neem aan dat hij vandaar ook deze prijs ontvangt. Want deze penning ontvangt. Ja. Want wat is er precies voor prijs? Waarom hij hem heeft gekregen, dat zal ik dan eerst zeggen. Want hij heeft met name inderdaad, en nu zou je zeggen van ja, een politicus die ervoor uitkomt. Hè, alleen dat woord al, dat je homoseksueel bent. Maar dat was inderdaad eind jaren 80, begin jaren 90 nog niet gebruikelijk. En Boris heeft het initiatief genomen in 1994 voor de invoering voor het huwelijk voor partners van een gelijk geslacht. Hè, wat mensen dan kortweg het homohuwelijk noemen. Dat heeft hij er uiteindelijk ook met hulp van anderen doorheen gekregen. En dat is wel inderdaad de belangrijkste reden waarom hij nu de Jilles Bruggeman penning heeft gekregen. Jilles Bruggeman was de laatste persoon in Nederland die ter dood veroordeeld is en ook ter dood gebracht vanwege het feit dat hij homoseksueel was. Alleen maar vanwege dat feit. Omdat hij van mannen hield. Verschrikkelijk. Dat kunnen we ons nu eigenlijk niet meer voorstellen. Dat kunnen we ons niet meer voorstellen. En dat is gebeurd op 9 maart 1803 in Schiedam. Op de Grote Markt. En ja, dat is iets waar je als gemeente natuurlijk, op z'n zachtst gezegd, niet trots op bent. Dat is een zwarte bladzijde uit je gemeente. En wat de gemeente Schiedam een aantal jaar geleden gelukkig heeft gedaan, is gedacht van laten we hier nou eens iets positiefs van maken. Dus er is een herinneringstegel gekomen op de Grote Markt. Ongeveer op de plek waar hij aan de galg geëindigd is. En de Jilles Bruggeman penning is in het leven geroepen. En dat is dus een prijs die ieder jaar op 9 maart wordt uitgereikt aan iemand of aan een organisatie die opkomt voor de rechten van LHBTI'ers. Ja, en dat is helaas nog steeds nodig, hè? Het is absoluut nog steeds nodig. En mensen denken wel eens van ja, maar weet je, je hebt toch als homoseksueel in Nederland helemaal niks te klagen. Nou ja, vergeet het maar. Er zijn nog steeds mensen, en ik ben er daar één van, die toch niet zomaar met hun partner hand in hand op straat lopen. Durf je dat niet? Nou, durven is het woord niet, maar het kan vervelende situaties voorkomen of scheldwoorden voorkomen. En dat is natuurlijk iets wat je als heteroseksueel helemaal niet hoeft af te vragen. Nee. En zo zijn er meer situaties. Homo is op scholen nog steeds het meest gebruikte scheldwoord. Ja. En dat is nou net, zeg maar, voor mensen de periode waarin je ontdekt wat je seksuele geaardheid is. Uit de kast komt. En waarbij je graag uit de kast zou willen komen, maar heel veel jongeren het niet durven. En om ook nog even iets te schetsen, wat een aantal jaar geleden zo was, maar wat nog steeds zo is, het zelfmoordpercentage onder homoseksuele jongeren is veel hoger dan onder leeftijdsgenoten die niet homoseksueel zijn. Ja, het wil niet zeggen, in andere landen is het nog veel erger, maar het wil niet zeggen dat er hier geen werk aan de winkel precies, is natuurlijk. Precies, ja. Er is hier echt nog heel veel te doen. En ja, denk ook gewoon aan wat we recent hebben gehad met de Nashville-verklaring. Je toch ook ziet dat er mensen zijn, die Nashville-verklaring, daar stonden gewoon echte veroordelen. Eigenlijk ook een zonde om homoseksualiteit goed te keuren. Dus als jij er geen problemen mee hebt dat jouw kind homoseksueel is, dan bega je een zonde. Ja, dat is toch te bizar voor woorden. Ja. Ik sprak met John van Sliedrecht, hij is van de fractie van D66 in Schiedam, over Boris Dietrich die de Jillis Bruggeman penning heeft ontvangen. Dankjewel. White is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, et hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie. Ils sont arrivés dans l'île nue, sans un bagage et les pieds nus, comme un cyclone inattendu. Comme une fleur avant la saison, comme une pluie de papillons à laquelle on n'a jamais cru. White is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie. Toi qui as voulu t'emprisonner, as-tu le droit de condamner celui qui cherche à s'évader? Chacun mène sa vie comme il veut. Tu ne peux plus baisser les yeux, car aussi vrai que tu es né. White is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie. White is white, Dylan is Dylan. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. And all I remember is your back. Walking towards the airport, leaving a soul in your past. I traveled 1500 miles to see. Piece by piece, he collected me up off the ground. Niks van. Great. Mooie muziek van Kelly Clarkson. Piece by Piece. Michel Delpeche voor hier in de late avond met White is White. Kijk even naar het weer van morgen. Och, mooie lentedag. Graad 13 in de regio. Blijft droog. Nu en dan een wolkje en een zonnetje. Nou, gewoon mooi lenteweer. Mag ook wel. Zometeen in een ogenblik de column van Han van der Horst. Hij gaat het natuurlijk hebben over de statenverkiezingen van vandaag in zijn column. Maar eerst nog even Peter Gabriel met In Your Eyes. I'm Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Mensen, de stembussen zijn gesloten. De uitslag is bekend. En als u nu naar mij luistert, betekent het dat u even genoeg had van de cijfers en de landelijke politici die de resultaten allemaal naar zichzelf toetrekken. En aan de vrolijke grappenmakers van het genre Jair Ferverda, die de politiek als een raar kijkspel benaderen omdat ze zoveel verachting hebben voor de intelligentie van u en mij, omdat ze denken dat we dom zijn en daarom uitsluitend gefixeerd op de schoenen van Hugo de Jonge en niet op zijn hersens. Hoe dan ook, we weten nu hoe de provinciale staten van Zuid-Holland zijn samengesteld. Straks gaan die statenleden zelf nog een keer naar de stembus, precies zoals wij dat gedaan hebben. Met de instructie van de landelijke partijleiders op zak om precies op die en die kandidaat voor de Eerste Kamer te stemmen en op niemand anders. Omdat in het hele land maar een paar honderd statenleden met elkaar de Senaat kiezen, kan een vergissing of een eigenwijze persoon de uitslag daadwerkelijk beïnvloeden. Eigenlijk is dat een absurde gang van zaken, maar klagen mag u niet, helemaal niet, want u stemde waarschijnlijk ook niet op grond van wat u met de provincie wil, maar op grond van wat u van Rutte denkt. En op grond van of u hem een hart onder de riem wilde steken of hem juist een poepie laten ruiken. In de Verenigde Staten ging het vroeger net zo, dames en heren. Daar kozen de parlementen van de afzonderlijke staten de senatoren en niet de kiezers zelf. Elke staat heeft 2 senatoren, ongeacht het aantal inwoners. Die hebben voor 6 jaar zitting. Elke 3 jaar kiest elke staat 1 senator. Die senaat wordt dan ook elke 3 jaar voor de helft vernieuwd. Dat leidde tot veel gedoe en gekonkel en achterkamertjes politiek en omkoperij. Daarom werd in 1913 al het 13e amendement aan de Amerikaanse grondwet toegevoegd. Sindsdien zijn het niet meer de leden van de staatsparlementen, maar de kiezers zelf die de Senaat samenstellen. Dat moeten we in Nederland ook doen. Dan zijn de provinciale statenverkiezingen weer waar ze voor bedoeld zijn. de samenstelling van die staten op grond van wat de kiezers met de provincie willen. Zoals dat met de gemeenteraad ook het geval is. Je moet het belang van de provincie voor je persoonlijk leven niet onderschatten. Zuid-Holland heeft grote bevoegdheden. Bijvoorbeeld over waar interlokale secundaire wegen komen en hoe breed die zijn. En over ruimtelijke ordening en milieu. Ook kunnen provinciale bestuurders in een aantal gevallen colleges van BMW terugfluiten. Eigenlijk moet je je stem voor zo'n belangrijk lichaam niet door landelijke politieke overwegingen laten bepalen, anders kun je behoorlijk op de koffie komen. Daarom ben ik ervoor elke 4 jaar landelijke verkiezingen te houden voor de Eerste Kamer, net zoals dat voor de Tweede Kamer gebeurt. En wel 2 jaar na de verkiezingen voor die Tweede Kamer. Als het goed is, dan kunnen de kiezers vast een voorlopig oordeel geven over de prestaties van de regering. De Kamerverkiezingen worden zo een meningspeiling zonder dat het kabinet er meteen van ten val komt. Het kan alleen zijn dat de machtsverhoudingen in de Eerste Kamer ministers dwingen om rekening te houden met de veranderde opvattingen in het land, gewoon omdat ze nu en dan voor bepaalde onderwerpen de steun van de oppositie nodig hebben. Een mooi voorbeeld daarvan was verleden week te zien. De regering was eindelijk te vinden voor een CO2-tax als middel om de energietransitie te financieren en te bevorderen. Daar waren Rutte en de zijnen eerst een morticus tegen, maar ze begrepen uit de peilingen al dat ze die concessie moesten doen als ze straks voldoende steun wilden vinden in de Eerste Kamer. Ik vind dat soort dingen heel erg goed passen in de Nederlandse politieke traditie van overleg, geven en nemen en uiteindelijk komen met een oplossing waarin iedereen zich voldoende herkent. Zouden we moeten doen, rechtstreekse verkiezingen voor de Eerste Kamer. Die hemel krijg, die me wordt beloofd. Telkens weer wordt al het blauw weer grauw. Sta ik teleurgesteld, buiten in de kou. Maar telkens weer denk ik, er komt er een waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef bij wie ik vind. Dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Telkens weer. Slaat wat er vroeger was, weer als een vlam omhoog, uit de oude as. Telkens weer, alsof het nooit geneest, blijft er die pijn bestaan, om wat is geweest. Maar telkens weer, denk er komt er een waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef. Bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Alleen voor mij, mijn hart.

Elton John. Ik zie hem tegenwoordig in een reclame voor chocola. Ja, zo'n reep, weet je wel. Geweldig. Nou ja, hier was hij weer eens met Nikita. En voor Willeke Alberti en Karin Bloemen. In een prachtig lied. Telkens weer dat eigenlijk eerder een hit was voor Willeke Alberti zelf. Goed, zometeen gaan we praten over Tom Lanoye. Hij is de gast in het Literair Café in Schiedam komende tijd. Hoe het zit hoor je zo meteen na Meccano. Muziek bij maanlicht, zou je kunnen zeggen. Meccano. Hier in de late avond. Tijd voor de schrijverskunst. Gebeurt allemaal in het Literair Café van het Literair Gezelschap in Schiedam. En je hoort meer over hier in de show in een gesprek met Herman de Bruin. Het Literair Café komt er weer aan. En daarvoor is Jan Gordijn in de studio. Jan, welkom. Goedenavond, Herman. Weer een maand verder en weer een Literair Café? Of ja, twee? Zeker. Elke maand, hè? elke maand. Vorige maand hadden we Esther Gerritsen. Dat was heel erg leuk. En nu in maart krijgen we Tom Lanois. 28 maart komt hij in de Korenbeurs. Ja, beroemde Vlaming. Ja, dat kan je wel zeggen. Hij is een van de belangrijkste Belgische schrijvers van de laatste 30 jaar, denk ik. Ja. En niet alleen schrijver, want er staat hier dat hij romancier is, dichter, columnist, scenarist en theaterauteur. Ja, en je kan daar ook nog aan toevoegen dat hij eigenlijk ook entertainer is. Want hij vervult avondvullende programma's over zijn romans en zijn theaterstukken. En ik verheug me er zeer op. Dat wordt werkelijk een festival van taal, denk ik. Ja, ja. Maar wordt het een soort cabaretvoorstelling dan? Nee hoor, nee. Hij geeft een lezing. En omdat het thema van de Boekenweek de moeder, de vrouw is, hebben we hem gevraagd om in ieder geval ook uitdrukkelijk aandacht te besteden aan Sprakeloos. Een roman van hem uit 2009-2010. Waarin een prachtig portret van zijn moeder wordt geschetst. Okay. Dus het past uitstekend bij de Boekenweek. En daar komt erbij, ik vind het zelf eigenlijk een hoogtepunt in zijn werk. Dus ik ben heel erg blij dat hij op die avond daar aan. Ja, want ik begrijp dat het zelfs in het Frans is vertaald. Hij schrijft natuurlijk in het Vlaams-Nederlands. Ja. Hij is daarmee ook met de Franse vertaling is die ook doorgebroken in het Franse deel van België. Ja. Mm-hmm. Daar zijn jullie trots op dat je hem hebt, denk ik. Heel Want het trots. Is toch iemand die heel erg gevraagd is. Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja. Hoe ziet de avond er ongeveer uit? Nou, hij geeft een lezing. De zaal is open om 19:30. En hij begint om 20:00. Dat zal dan iets van 3 kwartier zijn. En dan is er pauze. En in de pauze kan zijn werk gekocht worden. En dat zal hij dan ook signeren. En dan na de pauze gaat hij verder. Hij zal ongetwijfeld ook de gelegenheid geven aan de publiek om vragen te stellen. Ja, precies. Moet horen maar bij de denk dat hij helemaal geen vragen nodig heeft om toch de avond volledig te vullen. Hij zal ook ongetwijfeld voorlezen uit zijn werk. Hij heeft het geschenk mogen schrijven voor de Week van de Poëzie. Dus het is ook een echt vooraanstaand dichter. Ja. Een dikke bundel, de meeste gedichten. Hij heeft ook gevraagd of een aantal werken in ieder geval voor verkoop die avond beschikbaar zullen zijn. En dat zijn naast Sprakeloos ook de meeste gedichten. En het prachtige scrapboek dat vorig jaar is verschenen toen hij 60 jaar... Overzicht van zijn leven eigenlijk. Overzicht van zijn leven. Ja, dat ligt er allemaal in stapeltjes op dat, die avond. Dat is wel hebben de bedoeling. Jullie, dat voor dan, ja. 28 maart, donderdag is dat. De laatste donderdag van deze maand dus. Ja. In de bibliotheek, hè? In de Korenbeurs in Schiedam. En zoals ik al zei, de zaal is open om 19:30. En het begint om 20:00. De kaartjes die zijn te koop aan de kassa in de Korenbeurs en bij de Schiedamse boekhandels. Ze kunnen worden gereserveerd via klantenservice@debibliotheekschiedam.nl. Ja. En voor informatie verwijs ik naar de website van Literair Gezelschap. Dus dat is literairgezelschap.nl. En die kaartjes die kosten slechts een tientje. En als je donateur bent van het Literair Gezelschap of lid van de bibliotheek, dan krijg je 2,50 korting. En met een CEP-pas mag je al voor €5 naar binnen. Dat is allemaal geen geld voor een avond entertainment en een hele mooie. En ja, gaat de kaartjes wel van tevoren, want ik denk dat het heel druk kan worden. Ik reken er zeker op dat er veel mensen komen. Dus ik zou inderdaad mensen die hem niet willen missen, willen aanraden van ga gauw een kaartje aanschaffen. Ja, want zo groot is de bibliotheek. Geen theaterzaal bedoel ik. Nee. Dus, nee. Wat dat betreft kan je... Is het op een gegeven moment over? Dat dan kan je er niet meer in. Zo is dat. Dus gewoon klantenservice@debibliotheekschiedam.nl. Dan komt dat allemaal voor. Helemaal. En gewoon bij de bibliotheek binnenlopen en een kaartje halen kan ook. Kan ook, zeker. Nou, dan is het nog veel makkelijker, denk ik. Dan wens ik je heel veel succes met Dankjewel. Tom Lanois en met het boek Sprakeloos. Tom Lanois, hè. Dus hij zal er ook zeker prijs op stellen dat zijn naam goed Tom wordt Lanois, uit. Hè? Tom Lanois. Ja. Nou, als je het verandert, dan zal hij er zelf wel even wat over zeggen. Ja, zo is dat. Maar ja, Vlaams is toch iets anders dan Nederlands. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Dankjewel en heel veel succes en ook heel veel plezier tijdens die avond. Dankjewel. Dankjewel, Herman. En dat was hem weer voor vandaag, deze aflevering van De Late Avond. Fijn dat je mijn gezelschap hield. Het afgelopen uur morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met heel veel lekkere muziek. En een paar interessante onderwerpen. Ik verwijs even intussen naar onze website. Hè. Daar vind je alle informatie over de show. www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Dus als je iets wil weten over de show en ons wilt volgen en wil weten wat er in de show zit, ga dan naar een van die platforms. Tot besluit van deze show, Mike en de Mechanics in the Living Years. Ik wens je een mooie nacht, welterusten, droom niet van de verkiezingen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. My baby's newborn tears, I just wish I could have told him.